ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فدي مدرسة کی بنات و بنین و زمون علماء کرام دا اللہ دا حبیب دا احادیث مبارکہ شروع کریو او دا اللہ دا کتاب نفس یو عظیم شان والا کتاب بخاری شریف دی اختتام ترسولے دا اخیرنے حدیث دی پریف ہے دید پار چی مونگو تا سطول پدی خیر او بابرکت مجلس کی دزان سر شامل کی اللہ دیدی ویون کو او دیز دکون کو معلمین و متعلمین تا علم نافع ورنسک کی زمائی ذتمند امام بخاری رحمہ اللہ چیدوی دا کتاب د علم یو خزانہ دا او دیکی ما شا اللہ دا اقائدو دا اعمالو او پا فرق باطلو بانی دا ردلو اغا ترکیب دا دیر وضاحت سروکو اس دا خپل اخیرہ دا کتاب پا دی اخیرنی حدیث سردی ختمو لگواری ورہ کتاب شورو کڑیو دی کتاب الایمان نا او چون کی دی ایمان معرفت بغیر دی وحی نا حاصل دی نشو نباب الوحی کی دی ایمان دی ذکر اغا مبدے ہوئے وا چی ایمان او دین هغه دی چې هغه د وحی په ذریعه دی اصل کې کله چې دا دنیا الله جوړ کړي او حضرت آدم علیه السلام الله دی دنیا ته د آزمائش امتحان لپاره راکوز کړي د دوه نظری دنیا ته راکوز شي او دا به تر قیامت شي یو نظریه دا وحی دا چاگه دا آدم علیه الصلاة والسلام سر اللہ دی دنیا تراکو زکا او دیم نظریه دا وحی دا قرآن و سنت مقابله کی دا ناقص اقل نا اغا نظریه دا شیطان وا اغا دا شیطان سر دنیا تراکو زکا ورہ شیطان دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی خپل ناقص اقل پیش وی انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتنو من دی تر قیامت پوری دا دو نظری پا دنیا کی چلی یو دا وحی نظریا او بل دا ناقص اقل نظریا دا کتاب حتمی زمائی ذکرندو پدی چه دا بنی آدم و دا اعمال طور پکی دی دا زمان دا اہل سنت والجماعت مسلک دے چه اعمال بتل لکی گی بازی فرق باطلو دا اعمال و دا طور لانکار کرے ہو امام بخاری رحم اللہ فاغی کے دا آیات مبارک ذکر کئی ونضع الموازين القسط ليوم القيامة دا سورة انبياء دا آيات مباركة يوه صدا ترجمه دا الله وي كي بدو تلي دا انصاف دا پار دا ورز دا قيامت موازین جمع ذکر تھا او داغی صفت القسط مفرد ذکر کو داغی دی اہل علم و مختلف جوابون کری چې یا خودی دے کہ حرف دا مضاف دے کی بدو تلی خاوندان دے انصاف یا القس مصدر دے نو مصدر بانے اطلاق دے جمع و مفرد یوشان تکی گی ذکر دا الموازین دا پارے اغت فت جو بعض اہل علم دے سر استملار دی جدا القس دا الموازین صفت نرے بلکہ دے دے کہ مفول لے اجلی ہی دے کی بدو غتلی دفار دے انصاف زبان رسمندو زمان و استاسو لتسنگا مخکتا صدا قائدو دی ایمانیاتو بیانو آوریدو نظمون پا ایمانیات و قائدو کی او دام دے چطول دا اعمال و حق دے کہ او مسلمان وی دا عرص منم قطول دا اعمال و نمدی نشون کی دا قرآن شریف دا آیاتون و انکار را دی ناغ مسلمان بشکے دے قرآن حکیم کی الہ العالمین سمر آیاتون کی فرمائے دے چه والوزن یوم اذن الحق وزن دا اعمالو فدغرد حق و ثابت تے او دانے کئی بدئی بطول تلی لیتی گی منگو تاسو طول تا ذہن کراولی کو لما دی کتلبا دی کاوام دی چه گور خبرد حساب دا او دا به تللی کېږي نو تاسو سوچ کوئ چې روزانه تاسو څه کوئ د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه قول دی به فرمایل اے خلقو ځان سره حساب وکئ مخکې د دین کې تاسو سره حساب وکئ او یو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی دی بعض علماء سندی کلام کړو خو د بعض فرید حدیث ثابت دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اخیار سوک دے چی زان سرے حسابو کو دیو جن گورا مونگ گورا محاسب زان سرے نکو پکار دادے چی روزانا ما کتن ممکینو چی نن سبا شوے ند سبا نما تردی ما کتن پوری سکارو او دا څه ریدلی د میزان تواتو لشي نو زما د نیکو سره درنلا او که د ګناهونو سره درنلا ځکه دا مسله د ارس دی کلی کی د قران آیات ته الله وای ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید دا انسان چې څه خبره کوي نو د سره تیار ملائک دی او لیکي او مسله دا چې علماء ذکر کوي چې څو وی لیکي کفر یو کفر دی بعضی چیزونه دا سه مباح وی چې نفع وی کې څه ثواب وی نفع کې عذاب وی خدا هم لیکل کیږي بیا له علم لیکلی چې الله تفیش نو د کوم شي چې د ثواب او د عقاب سره تعلق ده هغه برقرار پاتې شي او دا نور شي زونه لري شي د سچې د خلې نارو دي زمای زمندو هغه لیکل کیږي دیو جن ځان سره او خيار سره سوګ دي چې ځان سره حساب مونگو تاسو دا سارا نچی راپوا صبح جی گناہنو تا خمون گناہ نوائی نا دا سار نا ترما خاما پوری مونخ پل خبر او خیرت دا برباد کلی تبا کلی موئی تیو جن اقبل جب سنبالو خاص کربا جی گناہنو خدا سی دی قیل و قال لادو مونگ سوائیو نتاوی دی ماوی دی دیو خبر آدبل خبر تاسو له ماشاءالله دور حدیث کې تیر شول سلور او احادیث وبانی د دین بنیاد د زموږ علماء یو په کتاب ده من حسن اسلام المرء ترک هو مالای دخل مسلمانای نه حسلا دا سه کارونا پر خودن چې نی دنیا کې ستا ته خیر ملاويږي او نه په آخرت کې اے په دې لایانی خبرو کې خواص ډیر راځي او اکثر مون لایانی خبرې پیژنو نه چې دا لایانی خبرې سری زمون دی عالمانو لیکلی اے یو مثال در ته لایانی خبره ذکر کو لکه دلته مثال په تور یو کس راغ او مون ته یو خبره شروع کچې رضا افغانستان تلاو او زه یو بل بل تلاو او زما په سفر کې ما داسې سورلی وا او داسې خوراکونه او خلکو می داسې عزت کو یو ګنټه سفرنامه مونږ او تاسو له بیان کړ د دپا من نامه کې څومره لیکي ولیکلې چې تاسو نو تاسو کو اوبای یو ګنټه سفرنامه بیان کړ څومره لیکي ولیکلې او کچره د دانه بیان کړي دې به څومره ګناهګار شوي دې تلایا نه خبر وای لکه مو وای لا علم بازار کې می داو تلاو دوه کو کیسې په کور او اجراو په مسجد او په مدرسه کې مو شروع کړي کداغه خبره مونږ ذکر نکو نو ګناهګاری ګنا او کدا ګنټه مو قسم دې کد وی اکتوبر وزن په تل د میزان کې جوړي دې تاسو وای دې تلایا نه خبر وای کلی او بیا خاص تر زنانا دا خدیر اوقات پا دی لایانی خبرو کی بلکہ او زمون طلبا او دا طالبا تو جب لیڑے سنبال لی دن سرچے جب سنبال نشو زمون دا علمان وی سمرچے دا چاہ دا اللہ سر تعلق جوڑی دمر جب سکی لی دا سنبال لی کل خبر دا سی قیمتی وی چی دا سپینو زرو گنتی وی خوچپوالے اغد سرو زرو گنتی قیمت تا څو روایتو کې نام تیر شول چې ساری وخت دا ټول اندامونه جبل په سره دي دا ولا په چر دی راځي او ورته وي د موږ کامیابی ناکامی الله ټول تا سره تړلې د خبردار څه سمشا دیو جن ټول د اعمالو وکی چې موږ او تاسو خپل جبل سنبال کوو اے کمو خیالی کنا بازی گناہونا دا سیدی چی اغدر خطرناک غیبت دا قرآن پنس بانے حرام دے احادیث مبارکم دے رضا خمو غیبت تا گناہ روائے زمان دا طالبان او دا علماء خودی تا کار خیر ویلی کتول مرچا پسی غیبت کئی سپتاوے کئی او تا ورکوی چرور غیبت مکو ویدا جرح کم جرح او په ګناه تسلم کې وو په مسجد کې بخاری مخه له پروسی قران مخه له پروسی غیبت ته د کاره خیر مونږ کې وو ادي عوام خدان تا تھا نه کړي دو عوام ته مسجد کې ناز دي که په اجره کې ناز دي او تا غیبت ته یتا ورته وی چې غیبت متو ضرور دا غیبت نه نه دا په هغه کې شتا او زبه ورته مخامخ مو ننا عوام دی بد تا گناہ وی او خواس و غورت تاری خیر نمی رہے نقفل جبی زمائی ذات بندو سنبالو خاص کر دا اہل علم تا سکر قرآن ما شا اللہ دا اوز دل تا زمون دا بنات عالماتی جوڑی گی او دا بنینم عالمان جوڑی گی تا سکر اوز دخل پیغمبر وارثان جوڑی گئی وارث تا بد وارث خونت اخلاقم پکاری د بتا ته ډېر عاجزې سروا چې ډېر خلک د دین او د حق نظمو د اخلاق او وینا متفکر ته تاسو خپل جواب سنباله یا بیا علیه السلام یو داسې شفقت او محبت سره د دین کار کړي چې دا قوم د سختۍ جواب په سختۍ نه لري تاسو ګور ماشاءالله د کیږي په بای یو دا سی چکم دا عوام ناستی نو دا سی مکی نئی خان یو حدیث تراغلی نها عن الحبوت یوم الجمعہ تی جمعی پر از دا سی ناستی نیسے کرے اگر جر اللہ حبیب احتبا کرے خوئی سوچ کولو منگو تاسو احتبا کو خوخوب کو دا اللہ حبیب احتبا کرے حدیث بخاری شریف کی ثابت کی وہ اگر سوچ کولو او داسې باندې کې نه خبر فهم راځي کنه بابای توجه سره ناس یې ازما خطاب او مقصد د خپل عوام ورور سره عالمان او طالبان هم ماشاءالله سیم په خلق دی او د کې دی باندې کې بیا ما خبره یې دی سمې دی بای اوبای زما خبره به په یاد دی تفسیر دی بخاری شریف کې چې ابن عباس رضی الله عنهما او دس کولو حضرت کرم لپته هي رشوا ناغته رسول پیش ناغ شاگرد خیال نه کو ناور ترې لا ام بلک تا د پار دی مور دی زما لکه وشمیر ما خبر بیا ده لره داودی زمانه یې رہی د تاسو دا ویخ بچته وره ها بھائی سمې وی بھائی ها او زمایي ځت بندو ګور غناه تب مونږ او تاسو ګنا وایو خپل د جبو مسبالو د اخلاق په دایره کې به ان شاء الله د دین کار کوي پورا قران داغي نمونی پیش کړی نوح علی السلام د الله د وحدانیت او د ایمان خبره د قوم مخ کډوان لیکل قوم سوای ایوه اننا لنرات فی ضلال مبین وَيْ مُمْ خُتَا فَسَرِيهِ گُمْرَاهَيْ كِي وِنُو تَقَ شَانِهُ بِلْتَا زمون بعد احلِ علم وئی که مُمْ پس سوکیو خبره کئی مُمْ بَدْوَتَو اگر چایو سکیر را که مُمْ بَدْوَتَو قسم دیکھ داد دعوت سوکی تا خود آوام خبری تا پختنو خبری تقَ شان دکن را تتوی چی سوکیو گزار را کئی زبت دوو باسا اگر چا را پس یو خبرو کا نو بیا استاد علم سر سکار ورا پیغمبر تا قوم وی گمراہ آسو یا قوم لے سبی دلالت او دا دی علماء نا تپوسو کئی چلی یا قوم کی سمر در پروتے قسم دے لکے او بچے مور تا وی تلی ولی ایو ما شم بچے پلار تا وی تلی ولی دمبر شفاقت بدا مور او دکلار وی سمر جی پیغمبر وی یا قوم لے سبی ضلالت اے زما قوم تما اس قسم گمراہی نشتا گرہ ای تدا سے نوئی چھ گمراہا دے او بل گرہ یہ اصولی مسئلہ ذکر گئی تاسو دی حدیثو کیوئی چھ انبیاء علیہ السلام دے گناہوں نسری گرہ دلتا ضلالت نتیرا وعودنکی نرس رکھا یا قوم لے سبی ضلالت نا آیات دلیلو دا عصمت الانبیاء اس قسم گمراہی کا وڑدا او کلویا دا هغه په انبیاء علیہ السلام نشته هود علیہ السلام ته قوم وای ته دی وکړه لیوانه و انا لنراك فی صفاحت ته دی وکړه او ورته یا قوم لی سبی صفاحت ماشاءالله زمون دا بنا تو بنین با الله دې د خپل پیغمبر صحیح وارثه شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ چیز قرآن و سنت کم خدماتی کلی دشاہ ولی اللہ خاندہ او اللہ ورطے و قبولیت عام بور دا تول دلوی زمون بشر لکہ ابراہیم علیہ السلام بارا کی یہودیان وی زمون بشر دے نسوارا وی زمون بشر دے و اللہ وی ما کان ابراہیم یہودی ولا نسرانی شاہ صاحب د شرک او د بدعات او پرت کې د خدمات کوي او ماشاءالله د اهل علم له پټ دي و یو ځل د دیدی په جامع مسجد کې بیان کول دا تاسو له وایي چې وارث به یو لوی شي نه لکه د پیغمبر لوی شي نه وارث په کې ځای دی او کته په جذبات کې راځي او تاسو مهارات د شاہ صاحب ته یو څه راپاسې دوه بیان کې ویرا ماوری دوی چه تا حرام زاده ای تا خبر سمرا خطر کار کرا شاہ صاحب اللہ سوئی شاہ اسمائی شید رحمہ اللہ ویرا تو خدا بیان که بیان خود دیر خمد زیدار دی خمادا سے اوری دوی چه تا سی تا حرام زاده ای وراغلوی سینی چه دا پیغمبر وارست ارتی را سنبال کر ورطوئی تا زما بارا کی غلط خبر ہو گئی دی زما د مور نکاح ته تړلې کېدا او غواهانو سوجوندې اراده چې په دې ډول ورته تاسو به سنبال کوئ اخلاق او شرم دین پیدا وایي او قدر کلی په لوګره حقم بیان وای خو چې اخلاق مصدی زمي او شیخ اوس وفات ته هغه په یو نقل غذا نشتا خو کدا نه رسپی پچت کې کې خو سپه چې ګملوفي کې سټل کې له تاسو څخه چټوایې کړ او وای نا په یو څو توحید دې ایمان دې د پیغمبر اتباع دا خو په یو بدحنه کلوفي کې دی په یو ناخار جبه سره ته دیو جن تاسو له بخاری شریف کې تیر شو صحابي په موږ کې خبرې کړې او چې موږ یو کو نه الله حبيب مخله کې نو لا وای زمانه مور خپل الله د حبيب نو قربان شي ما رأيت معلما قبله ولا بعده والله ما ضربني ولا قهرني ولا شطرني په مور خپل مې قربان شي ما دا سه معلم د مخه کتره درو نو هي زوال ني ورتلم او ني راتکن دیو تو په اخلاق سره د الله رب العزت د دین و زمای عزت مندو په علاوه وای خپل ګناهونو سبب ګناهونه وای او محاسبه وکوي فرمایي وندع الموازین القسط ليوم القيامه موازین جمع ذکر کړي زما شان الله تاسو خپل مشایخ او استادان نوري دي چې څنګه د میزان یو دا وکړي بعض اهل علم دې طرف تلار دي چې غړي دي خو د محققین او صحیح قول داده چې نثله د میزان یو دا او دا جمع په اعتبار د موضوعات مختلفه او کثیره سره دا ثله د میزان یو دا او ټول د اعمال او زمای او څنګه وکي توجه مړبای ابن مسعود رضی الله عنه یو موقوف قول او روایت علماء ذکر کړ الہ العالمین کما یلی کو بشانی ہی د حساب د دروازه د ظهور فرمایې فلذ میزان وای او د هر یو نوم به اخر صحیح قول مطابق تاسو سلیمان بخاری رحم الله پر رد وکړو چې د مور په نوم بني هر سړی به د پلار په نوم سوی د پلار په نوم به هر سړی پرد د قیامت راوړي او څنګه برابر لري چې د فلانې د فلاني زوی د حساب او د اعمال د ټول د پار الله ته مخه لولار دی اے د محشر والو کده چا په حق وی راشي مطالبه وکړي دا واز لکتا ستول او بدا سے ناو روی خلطا بیٹھو لیو شانتی ہو ری فلانے دا فلانی زوے دا حساب دا پارا دا اللہ مخل و لار دے کد چاپی سا حقوی دورا شئی مطابق ہو کر بقوف روایت کی جلی آواز سر بخض ہوئی چی پا خاون میں حق رو ہوتے فلار ہوئی چی پا زوی میں حق رو ہوتے زوی ہوئی چی پا فلار میں حق رو ہوتے قران دا اغزه یو نمونه ذکر کړي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی مور او پلار د بچو نا بچی د مور او پلار نا رور د رور نا دا ټول بده او بل نته یوته کوي دا ارچا به یو دا سه حال جوړوي چې د بل نه به بے پروا ګرځولې وي یو ډېر وخت راغلي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو ځل د نبی رسول الله سره ما فتن ناست و د جړې الله حبیب ورته ویلو چې نن خو زموږ جراد دنیا په بملو په کالو په زیوراتو اپا موتبره یو مشرعی پتیره بی بی ورطوئی چه زما د قیامت رز را یاد شوا نزد جارم دا را توئی دا اللہ حبیب چه دا خپل بال بچ برا یادوئی کنا نبی علیہ السلام ورطوئی بی بی دی دریو اوقاتو که خوب دا چا سوکی آدمی یو چې کله اعمال کرے دی هر شرع بدی فکر کی چې څنګه د نیکو درنی کی کامیابې زمو او خوشحالي کی نا کا پکې دیم چې کله په کله صراط خلق تیری پل شراط منلن دن دیمان خبر دا او پل شراط یو عجیب غنزی نقش ذہن کی راولے تاسو قرآن شریف دیرشم اپارا کیوئی وجی ایوم ایدن بے جہنم جہنم براوستے مسلم شریف حدیث تے جہنم تب اویاز رواگی بی او هر واغ با اویاو زرو ملائکو نیوری سمرتو ستر ازار لجی ستر ازار تے ذرا برگی زرو بشی بچ آبائی اویاز رواگی بی یو یو واغ با اویاو زرو ملائکو نیوری پدی کن کا اللہ جہنم را قابو نکی رتول میدان محشر دا تاسو ته حدیثو کې تیر څل د شام په مبارک مکتب دا د حشر مکرا دا حلق و دغل سره جمع جهنم برا واستیش دا به دې خلقو نذیر چاپی رہے خاطو کی زه هم خبر راځي جهنم به خلقو نسی شي غیر چاپی رغش نو جنت تلار پاتې نشو چې سوږی دې جهنم د پاتې وَإِذْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ادام درن مسلم شریف حدیث کی تیر پر چه در پل سرات یو طرف تبا سید رحمی ولا رئی بل طرف تبا امانت ولا رئی قصد دے چاپ امانت کی خیانت کرے امانت بے نپریزی پوری کے دولا چاچ سید رحمی کت کرے سر رحمی بو عزت کټ کولم تب مان په پولیس سرات څنګه تیری نن د الله د دین موږ او تاسو سره امانت ده کنه دې زما عزت دا احادیث دا د الله د حبیب د طرف نه او امانت ده زم دا علماء و ان عرضنا الامانه علی السماوات والارض دا امانت بارکی صحیح او جامع قول سره قران او سنت دا ټول امانت دا کوم نن ضایع کو په دې امانت کې مخیانت او خود عزت مند د سبب دا امانت مونږ په دې شرایط باندې پوره کېدو لري د ټول د اعمال په وخت کې بد چا سوکیاس دي په دې شرایط کې تیریږي سو بیا دي او درېم دې سره چې کله عمل نامې تخصیل کلام النامی او دا یو مسئلہ او نماو ذکر کری چی دا ارچا دا امال طول بکیگی کنا دا خاص و خاص و خلق اوز باز خلق دی دای دا سر گناہ نشتا لکا انبیاء علیہ السلام معصوم دی یا باز کافر دی دای دا سر آدمی کی نشتا دا دبی دا اعمال طول بمکیگی کلا دا باز اہل علم دی طرف تلار دی چیرہ دا کفار طول بنکی د سوره کهف خیره ده آیات ته الله وی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دوی تب سرطلا و طول مقرر نکو و ده جمهور اهل علم قول داره چلنا ده هر چا ده عمل طول سوچا کافر ده ده عمل منتبه یو ده سه مومن ده چه ده آغاد و گناهون شره ده د دې ټول اعمال په دې کې او دغه آیات یو څو جوابونه علماء وکړي فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اے وزن خو او وزن می جتابت سنجات ملاوي شي لکه بعض اوقات کې وای روټه دی او کومه سمو کومه هغه ته بدلته کړه په دې اوس کې وای بسو او د زهرو ګوډونه مو وکړي دلته وای سلا خو آغا چا دا پارا دا چا کامیام شروع جسو پی جہنم تلارو فلا نوکی بلہم یوکی قیامت و اسمان دیتا بس دا ستلا مقرر نشی چی دل دی پی جولئی کی سخیر واقیش دل دی پتی سروشی سخیر دی پی واقیش نور نصوص دا قرآن دا چلی لکا خاص کر آیاتون دا سور انبیاء چی دا کفار و بارکن سریح ری چی دا غی اعمال بسرے دی او دو مومنان مبارکی بسرگی کوئی او خبر آتا چه ذہن کی میادے ویلی او سری بلا دو گناہون تلد دو گناہون نڈکشی قُلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ چِرَاشِ نُدَابَتْ لَنَشِ نُبَتْ بِيَا خُشِ تَشْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ شَعُوِ نُعَقَ سُمْرَ گُنَاهُنَا کَئِ کَبِي بَتْ کَئِ کِشُوْلِ کَئِ کَپَرَدَيْ حَقُّرِ بس دا غسل بدلی گیا خو جہنمی نه نو د ټول نصوص مخالفت راغی نو زمون دي اهل علم ولیکلی وزن د اعمال دو اعتبار دي یو طول د په اعتبار دی ایمان او د کفر نو د لا اله الا الله سره تشهد لري دی یو طول د په اعتبار د حسنات او د سیئاتو توجه کی خبر را دانه چې بس لا اله الا الله چاو وی دي کی شک نشتا چه لا اله الا الله بارکی کم روایات چراغلی لکه څنګه مخکې زمو مولانا صاحب وی چې جنت ته بدلتی دي کی شک نشته چې کلمه والا به جنت ته ځي خدا اول ځل تم دي چې د ګناهونو د سزا د ستر نه پښ کتر دې کریم خواه شي لړې ګناهونه په باف او تو خواه نشي نو ایمان والا ته بم د ګناهونو سوش داغه سزا و ملاو شي داغه نفس بس دي داغه نفس به بیا جنت ته شي اپ دې انسان لګوره سو ګره نه کته چیرې مؤمن له همیشه جهنم نشته خو یو سور دی وای قسم دې ته یو من د پاره د دنیا یو ور پلاسو کې نیوېش پدې دې ور سورې قران په اخر کې وای وای انها ساعت مستقر و مقام لذا دې کې مفسرین دا ترجمه کړي و ایدا جهنم بد مستقر د لګي بودی زه فاتح کی دود ګناهګار و مقام او د امیشه عمر فاتح کی دود کافر کڅو پر تلګي راځي له مسله خطرناک را او کڅو ډیر لار او ناخو ډیر خطرناک را دیو جره د عزت مند دي ایمان سره اعمال پکاره ایمان سره څه دا کلمه د توحید د جنت چابی دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایلی صلیت صالحین او کې دایم بیا خبره چا کړو نا اور کوي دي کې شرط نشته دا کلمه د ایمان د جنت چابی دا پچاوي کې غافل نوی دغه په دې موږ غاخه نشتا او په دې دوجی او د حج او د نور فرایض غاخه نشتا نو په هر څه چې اوس په نه پچا تعال نه کوله دي کې دیل ودا اعمال سکے غاقی بورت شروع ہے کی بدو تلی دیل ساہ بورت سکیا بکوارے او حادیث و کتاب سو تکن نہیں گئی خورا کھنا بھائی او بھائی اصیر جی تنجیل نگاہ خورا جی زیرے جی کی مگو وارو لائے او جی کی ختم ہمارے روگت شو او بھائی نسول و خلقو چی ختم شوئی لی ختم مبارک شیو بودا پکی ناس تو آگوئی لی ختمی دو مبارک شو او دې پات کې دوه نه دې یو بل له پات کې دوه مبارکي ورکوي توجه سره نه چي وای کنه ها وای اته دا څنګه دې په لګورا نفس او شیطان هم سرار دې کې مرګ لري کنه تاسو چې د دکاندارو په تو چې دې تم څو سار نه ترما کوتنم پوری ا په چه ملا زوارو له متا څو ملا ز کله په مولانا سره بڑا وای اکل دې په ماړ وای دا خپل ځان د پاره نه چي چې زما د پاره نه چي لکه ورتا وګورئ دا زمیدار په دې ور باندې د ثار نه تر ماخه مناس چرته ستړي ا دا دکاندار ستړي او یو شړي د دکان نه بند ورته نو چا ورته ته هو د دکان بند نه غوي ورته د برق په چلې دی د غاټ په چلې دی دې ته خبره ورته ورتا سلام کلار شي خپور کې بناته دي دې کې ناس ته خو بس جوړ شي خپور کې به څه جوړ شي کور کې همو دې وطن کو غلام ولې وای اخه خبره مو تاسو ته کړې علما او ځان لکاره خیر جوړ کړي اته ول غنا نه وای نو محبت سره کې لیدا الله تعالی احادیث کې د اعمال د طول بارا کې درې ورا درې قسمه احادیث راغلي او ټول کې درې ورا د الله د حبیب خبرې دي پر سر او سر ګمون ته تل ماشي دي اعمال تب الله شکل ول کې دا وطن دې او دغه د اعمالو پرچی به تل لیکي صاحب عمل بم تل لیکي صاحب عمل بم کی تاسو د تیر سول وخت پخ کافر وراش خو په تل د دې ځان کې د ماش د وسر په ولا کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په صحابه کې د کمزوري جسم واره کتا د نشو ته پوزو کې ټول صحابه کې ټول کې کم بدن او قد والے ټول فعلم که ده دور نشه و خدام ده بزده که چه ده علم ده صده وجه نور تا دمره ده بیداو تا ده خدمت ده وشنا کتاسم ده ده خلو عالمان و حافظان و خدمتو کو نو الله بڑے رہے نن تک ټول عمر دا الله دا حبيب پڼي ګرځو دي پیزار ګرځو نه او دا الله دا حبيب نه سواتي ګرځو نه سچ ملاوي کی نو پس ملاوي دي پر الله دې مو او تاسو لا د خدمت ته وکړه ګور په دې سلف او صحابو کې څو کسان دي لوی عالمان یو تاسو لتیر شو ابن عباس رضی الله عنهما خبر الامه ترجمان القران ورته وي دا سچ ګورې ملاوي دي د خدمت ته وکړه د بخاری شریف کې حدیث تیر د الله حبيب او د سواتي سلام اگر دې چې الله حبيب د دنیا نظم لا بالغ نه وي والله ورتا پم ما شوړی کی دم رحم ورکړ الله حبيب او د اسما کی تلار او لوټه کې وو د ګیارا ګلری او درې دا کدا کو طریق نه دی چې سو کو د اسما ته ایتو او تقوا کې نه دا الله حبيب چې او د اسما ته نه فارغ شو نو تاسو سره په دا چانو دې لری د لوټه نه راوي دا مایې دی دا الله حبيب په دې دا څومره سمجھدار وو کې یو پکې د خدمت ما غلا الوټه یې چې ما نه څومره لری ولا رحمت جوش کې راغله وې زماره باد د قرآن او سنت علم ورته شي دا ورته په خدمت ملاوي شو کو پسې ملاوي حسن بصري رحمت الله عليه دي تابعين او کيولو عالم دي مفسر هم دي محدث هم دي د دې علماو لیکلي د دې دمره علم وجد د مور خدمت د نبی اسلام بيبي او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها داغی فقور کی بد حسن بصری مور جارو والا او لوخی بے خیزت حسن بصری خواروزن کے معشوم ندد چی بجڑن ندے پا جولئی کی ام سلمہ لوگو لے تاریخ دان لیکلی کلا معشوم پا جولئی کی نکلا رہی گی ندد کلار دو دفارا بی بی خواہ تا شولے د خدمت دو جن اور تخم اللہ شو نن غمو و تاسو گلی پا لورا په پښتنو کې ما چرتدا چې زه پیدا نو کو تیلې دي چې دن تدا پوره شي چې پښتانه دې خپل عالم کما حق کرو خدمت کوي په دې ټول صوبه کې وګرځي او افغانستان مو برسر شو او بھائی افغانستان مو برسر شو دا سه مسجد به پیدا کوي دا پښتانه بریتونه تاوي وي غیرت او د حیا قوم یو دا سه جمعه پیدا کوي چې دا آغاز پښتانه خپل امام ته دومره تنخوا ورکړي چې یو ځکه تام کې لري د مخکي وې درته دا خبره کوي او سبب او قیامت کې کوي چې دا د بچو کار دی دا پتا سم کار پښتانه کې بلګای چې په دې دی چې لا څه تمام پښتانه د خپل عالمانو حق نه ادا کوي په خدمت تر څه ملایي کې دوی الله دې موږ تاسو کې د خدمت باندې ځای دی زموږ دې مشایخ د قران شریف یو عجیب انداز ده خبرې حقيقي خو په تفسیرونو کې نشته تا خو تسلیم وای کنه بعضې خبرې حقيقي خو سمي کتابونو کې نه بعضې خبرې حقيقي خو سمي زموږ دې مشایخ یو د قران علم دې د حق خو بس الله ورته دې فهم رسول او اداره خدمت نتیجه وا زمون دم شایخ و استاد شیخ حسین علی نور اللہ مرتدہ دتو استاد و رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نو ای رشید احمد گنگوہی رحم اللہ بیمار شو درس حدیثی جدو کو طالبان علیہ وزی جوڑو بستریو سرائی اور طول روان شو یو طالب علیہ نتر نو پل شیخ محترم ورطوئی جزو خود سبق نشم خوالے تو زل تسکے سادن تسل ضرورت تے نا ورطوئی زما ضرورت خوش تے زبری بیمارائی کس تا خدمت ہو رفوری بیمارائی کی رقل شیخ خدمت ہو نا غلاف پور تکل وی زما ربا زما دے شاگرد قیودا سے علم دا قرآن ورنسیب کی چه ترخی حمت ایدن رو آتا د د خدمت په سلسله کې سوچ دا یو وحبی علم ده په الله دې موږ تاسو ته د عالمانو د خدمت توفیق ورکړي د ګور صاحب عمل بم تل لیکي ابن مسعود رضی الله عنه صحیح حدیث کې راغلی یو ځل نبی رسول سلام ته مسواک را پرې کول نو تاسو جنان نه نو کته نه نه راي نه راي پندای ناغیوی وی دی نرو نرو پندولا و گرد اللہ حبیبی تاسو دی نرو پندولا تا جب کوئی زمان دی دا اللہ قضاعت قسمی دا رو قسمی دی بیزان تی رو حد دا غرنم زیادی سوی زیادی دا نو اعمال بطل لے کی گی اللہ و دیتا اشکال ورکے دا غفرچی بطل لے کی او زمان عزت مندو صاحب عمل بمسی صاحب عمل بمسی ونضع الموازين القسط ليوم القيامه كيل بدوتر الانصاف دفار دور القيامه او شاعت سكري زمائي ذات مردو اس قسم الظلم بوضع وشي وانا اعمال بني آدم دا اعمال دا بني آدم وقولهم او دا وينا دا باتر الله ولهم واستاسوا دا خبری تیلی دا دید پاروائی چی مولا اخفل عملم سمکو عمل بسلی کی پس چی دا اللہ حکمی و طریقوی دا نبی علیہ السلام دکا دا عمل دا قبولیت و شرط لری دا اللہ حکمی و طریقہ دا چالا دا جناب نبی کریم علیہ السلام او اخفل قول بہن سمو بلکی علماء لکری وی دا جبا و قول که سمشو دا دنیا خیرت بکرش دا سور احضاب اخیر کی رازی اللہ وی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سبیلا ایمان والو اللہ نو یری گئی او دا جبا دخلی خبر سمیتی وقولوا قولا سبیلا ورکا دا جب سمشو دا دی ایمان توحید خبری کئی دا دی سنت خبری کئی دا دی شرکیات و رسومات و بدعات و تاوی ایمانی خبری کئی چه جب سمشن اللہ سوا دکلی یسلح لکم اعمالکم جمعو فضلیو لکلی فا اعمالو فی عمول دی دیدے که دا اعمالو ند دنیا و دا خیرت دوار خبر مرادی یسلح لکم اعمالکم مانا دادا چه جب سنبال سا دنیا خیرت بسمشی یسلح لکم اعمالکم مانا مانے پوش چه جب سمشوا نو یسلح لکم اعمالکم دنیا و خیرت باللہ سمتی اللہ رب العزت دی زمون وستر سسو کی جب سمی چه جب زمون دا شریعت مطابق لی او د دې نه دا خبره نه وروزي تاسو وګورئ حدیث کې تیر شو کله د دې جبې نه یو خبره د تباهي سبب شي او کله یو خبره د کامیابی سبب شي د جبې نه یو خبره کله د تباهي سبب جوړي او کله زمای عزت مندو د کامیابی سبب جوړيږي خپل جبې زمای عزت مندو سنبالو نو دا اعمال او اقوال د بنی آدم او فورت د قیامت با زمائی تسمندو تلیلے کی دا چا قول فیل عمل چی دا قرآن و سنت سر مطابق دیلا با وزندار عمل درلی گی پس چی اغلا اللہ دا حدیث دا سنت مطابق دی او قدر اخلاص تدر کے خوچ سنت نشتا نو عمل دے عمل نے او بتلیلے کی تی تا سل حدیث تیر کبار با چه نبی علیہ السلام دلی اخر پر رجو ایتشا موسر مزو کو او دموز نفس قربانیو کنو دے دموز سنت طریقی تو رسے دو نابو بردیب نے نیار رضی اللہ عنہ ایلہ اللہ حبیبا ماہ تر خفاق دعوان دی آنو پھولو بی تبی ماہ ویداد اخر رج دا بسنگ نار نوری نما دموز نمخ قربانی کر اخلاص تک نشتا ورا برپور اخلاص موجود خدا اللہ دا حبیب سنت کری کرشتا نو عمل بتا عمل شی او بتا لیلی تشی یا عمل اللہ حبیب وردو اشاتو کشاتو راکے ستا خودشا وفا شوی اتب دوبارہ قربانی کے دیو اجنہ گورا منبازی رسومات کو درے مدا سلوی اختیدہ رواج دے یا پتی بازی ناپوہا راجم شی ویرازی چی دعاو کو چی اللہ دا سلوی اختی قبول ہے دغه طریقه د پیغمبر نه د څنګه ورکول شي اے الله دې دې دې سوره آل عمران کې و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين چاچی او دا سی عمل کو دے اسلام دا قرآن و سنت یاد دین کم مستبت علوم دی دا دین علاوے او دا سی عمل کو نفلی اقبر بے وہ یہودیت تے نصرانیت تے رسم دے رواج دے او دا آتے نکم اونسور دعاو کو جللہ سلویختی قبول ہے کی قبول ہے بخاری شریف کی رکی من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فقو رسل بدا مرے درسی ویو غن سرے وغو باغنو کی غلا کولا اندوانی خطکی گئے نخم کو مرے مرگری مور سرو نجکل اب اخم آرشو نام مشر ویر آدھے جو اس باغ والا دعاو کو وی دعاو کہیں کہ اللہ دے باغ والا خیرات قبول دا سلویختی مسئلہ دا ہوئے زرګونو روپي مونږ دي طریقه د الله د حبيب لرا نو ار عمل وسنګ کوي د سنت طریقې په تابع کوي که څه هم ما عمله کوچایي چې سوې د بند د مونږ د عبادت نه عبادت به اله جوړي چې د الله د حبيب د سنت طریقې په تابع تعبد او بندګي هر هغه قول فعل ته وایي چې د الله د حبيب د بدن مبارکه نه کړه دا دې راځي ځل وقبا دی او شی جائز رواوی خو هغه ته تعبد عبادت نشي ویلې چې طریقه الله تعالی دی دا اقوال او اعمال به زمای عزت مندو ته لیکي امام مجاهد قول ذکر کوي چې القصوا العدل توي امام مجاهد یو لوی شخصیت دی او د حبر الامه خصوصي شاګرد دی حضرت علماء مفسرین وی چرے امام مجاہد قول راشی بندہ سرے لکھاتی طول عمر دا اللہ دا کتاب حدمت کرے دی زندار خلق اللہ دا سے مرگ ورکل چی خلق ورکل دیری کی وی حافظ ابن تیمی رحم اللہ وی زمونگا و دا باطل پرست و فتح و بمرگ کی لے زمونگا و دا باطل پرست و فتح بسی امام مجاہد پا مقام و کرمک پا حالت السجود کی اوپاس شرے دے شهادت یو حقیقی یو حکمی اپا دیو علماء و کتابون لکھنی دیر اہل علم و پدی قلم روچت کرے اور تقریبا شکم اتیا انواع و اقسام دی شهادت یو حکمی یو پا کدام دے چیزا اللہ پتواعت و تابداری کی پچا مر گراوے دیتا دی شهادت پر ہوئے ایو طالب علم دے یو قلم یو امیسر قرآن دکھے یو سره په مسجد کې او سجده کې او په دې حال کې مرګ راغلی نبی تسوع نه امام مجاهد ته مرګ راغلی دی په حالت سجود کې امام مجاهد وایي القصاص العدل انصاف توري او دا د آیات معنا کوي وجبو بالقصاص المستقيم طول کوي په غتن برابر دا عدل تو یو غره عدل غره یوازې د مکیلات او موضوعات سره تعلق نه لري پدې وینا چې د ذری وینا د انصاف دی د ذری د ذری په اعمال کې باندې وینا دي پدې عدل اسمان او زمکه والا خبره پدې ښه راځه چې تاسو کې ډېر مشران د تباز قبایل د تلزی دي دا د دیو جن تباش پر او د تباهي اسباب دي چه ال تسوک دا اللہ دا توارا سما خبر لکے چه دو مسلمانان و جنگ ہی دو یو طرف نشی دو بل نشی تاسو کنم دا سی جرگی دی ناغت و پا پرزون و روی پا کار خدا دی چه سلور وارا وی مونگ ندی یو طرف نیو ندی بل طرف نیو دی چه دا پارا با خبر اتو خبر با دا انتاب دو زمی اوقاتو که دا بازی علاقو مشہران د قومي جرګو کې سم خبره ده پدې عدل اسمان او زمکه ولاړه ده چې عدل ختم شو اسمان به مرغ ورځي زمکه به پټ کړي یو په دښمن دی بل په دوست خبره بچا ده فارق کو خبره به مای عزت پند ده الله تعالی مشهور واقعا او علماء ذکر کړي حدیث کې راغلي عبد الله بن رواحه رضی الله عنه نبی دے سلام خیبر ته لیږل چې دای د کجورو اندازه او اوا هم موافق به قدری باندې ټکس مقرر د يهوديان وانت کلال نای وی چې دله به رشوت ورکو نو پچا چې دوه من راځي دی به منی صاحب کې جمان ته راځي لسته لوي د صحابي په پوښ ناغی و عجیب خبر اپنی ورطوئی زد آغا شاد سرخ نراغلے چی پا تمام و کائناتو کلاغن ازیاد محبوب مال رشتا اغا سوک دے جناب نبی کریم علیہ السلام و السلام اغا یہود تاثر آباندہ سے بد لگے چی دخین جران و شادوگان و نمرہ بانے بد لگے وی قسم لد اللہ دا حبیب محبت او ساتو دشمنی ما دا عدل آرولی یو پر دشمن دے او یو پر سوک دے دوست دے یو پر سوک دے دوست دے وہ خبر امد چاہ دا فارک ہے خبر امد اللہ دا فارک پدی بتا اللہ بخی ستا پدی یو خبر کورو نروانی گیم او پدی یو خبر ستی گی کورو نجوڑی گیم نو خبر چی کوئی دا اللہ دا فارک کوئی ذکر در کوئی چی دا قصاص نگور عدل مراد دے جرونی یا فرومی جو بکی تا یو مسئلہ دا علماء ناز تی کہ آیا قرآن کی اجمی الفاظ راغی کلا ندی کی زمن دا علماء و مذاہب دی بعض اہل علم دے طرف تلار دی کہ آیا قرآن کی اجمی الفاظ راغی اب بعض علماء کرام و انکار کرے کہ ندا الفاظ اجمی دی خو قرآن کی اجمی راغی کہ دینا عربی جو رشوی ويقال القص مصدر البخس وهو العالم دا داغه دا مجرد او د مزید تفصیل در ته امام بخاری رحم الله کوي او څو کې ماشاء الله تاسو بخاری وي د امام بخاری رحم الله عادت داره چا دیو لفظ دوی نه بل لفظ راوړي داغه دا مزید نه کې د مجرد نه خدای تحقیق وکړي و اما القاص هر چې قاصد ته او د مجرد نه د رضا په معنا د جاهر باندې و اما القاصدون فكانوا جهنم حطبا هر چې ظالمان دي ندا به د جهنم د پاره فشا جوشي د امام بخاری رحم الله په خپل سند سره خپل کتاب په یو څو کلمات ختمه فرمائی ویدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی یو دو کلمات دی رحمان تریر محبوب دی او پا جب ویلو دیر اثان دی او پا تلد ویزان کی اغدیر زادہ دی اغتری سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عزیز تاسو یو ځل د روح سبحان الله او بحمده سبحان الله اې دي کلمات مبارک زمون دي شارحي نو ډېرې یوګدي خبرې کړې خو زمون دي استادان او مشایخ رحمه الله و فرمایي وې د تمام دین خلاصه دو خبرې د تمام دین خلاصه د انبیاء علیه السلام د دعوت خلاصه دو خبرې دا الله د ذات عالیانا اغا خبر نفی کول چه کب دا اللہ دا شان سر او مشرکانو یهودو و نسواراو اندوانو و نور غیر مسلمو یا ناپوح مسلمانانو دا اللہ سر تردی یو زمون دا دین اهم ایسا سر دا خبر نفی کول دیم ایسا سر چه کب صفات دا اللہ پا قرآن و سنت کرا گلی اغا اللہ سر ثابت کول دې کلماتو کې چون کې دا دوان خبرې دي سبحان الله کې سوال دې کې هغه صفات ذکر کوي چې الله دې خلقي صفات سلبیه چورته وایي الله پاک دې د شریکا رضا الله پاک دې د نور رضا رضا الله پاک دې منزه دې دا هغه خبرو نه چې کوم مشرکان وي وبحمده کې دا وایي دا اغا صفتونو لائق و موصوف دے کم صفات چلا اللہ رشان سر خائی دا دیکھ گو رمو و تاسو تن ایمان یو مردنم خائی مجیبت دا لے ایزی جسر تلار شمد امتحان پتور نو آ و دا ضرور دا درد و امزمون عوام و تنن دا شر تاریخ نو ورد دا جی دردین نظار پتی سر ساتے دیو جل زمون دا طلباء و طالبات چکم کاری دیگی تولو نا اہم مسئلہ دا دا دا شرک پتاری خلق ہوئی کنن زمون قوام شرک نتی جنی کتی اوامی سری تاوئی چی بائی شرک ستاوئی آغا دا شرک تاریخ نشی پوئی دیو جل مسئلہ گوار دا سیدا چی بنیادی مسئلہ و مخیلت ہوئی اتنا علم موکو کفوری مسائلو کی راشی اصول پر دیتری اصولی مسئلہ اصولی مسئلہ سگا اگر ایمان مسئلہ کتا سلو سو کفوری مسئلہ رام دی نتب وردن بے سکے تاسو ماشاءاللہ ترجمہ مو مکتا یوسف علیہ السلام تدو جیلیان رائے وی خوب بولی دے ناغور تا مسئلہ دی ایمان شورو کتا بشان دا فلم را اے یو سبی عقیدہ دا شرک دنو کو خوبی رشتیان شو نصب اکے یا کدروب شو نصب اکے دا یو مشرک سڑی کب سعو دا خوبو دا رشتیان شو دا آغا پا جولے کی بس خیر واتی شی دا آغا پا ویخی اعمال اللہ نمارو رہی دا خوب اگا بیس منجوی دا کافر دا اعمال بارکی اللہ سور فرقان کی وی وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اللہ ولدی کافران و مشرکان و د شرک و کفر سره چې څومره نیک اعمال کړی باغ تقصر ارادو کا داسې می برباد کله کډور چې په شلې کې والو دې نو څولې خار وکړ وعده نه وای یو دې ته عالم لا نو هغه خلک دې داسې دې په نقصان کې خبرګورو له وی شابه دې دا نه ته یا به دې بدرې مې شي پرې دې انا په دې اخیده خو پکې څه دا زموږ د لیدو خبره ده داغه چل تلاړو نو په دې خبره جب شو چې یوسف علیہ السلام امراۃ العزیز سره نکاح کړو او کړي وکړي شپږ میاشتې په دې جنگ او په کې من رسول او په دې په کې چې شپږ میاشتې پس وې شوړو ویلې ته خبره وا اصولي کار وکړي یو دې کې والي نو هغه اوس دا د وخت ورو مو مسله توحید وکړو یو څو کال په هغه خل کو شوړو دا موږ د سترګو په څیر لرو د بیا خپل جماعت سره له دې فکر راغلی اخن کو لري وخت د تیر د اوس مثالې په کاوه نو اصولي کار وکړه چې دخل کو اقایز شي دخل کو اقایز د قران او سنت مطابق شي د چې عقیده او ایمان شي د دا همیشه اور نه به الله رسول ته شي د شرک تعریف ګور ادا ده یو د شرک تعریف ده ده چې جمله عبادت د چا حق ده جمله عبادت ده چا حق ده بھائی داد عبادتونا ما سیواد اللہ نا بلچا لکول دی تشرک ہوئے ما سیواد اللہ نا اونا دا گتا دا ولی دے شہید دے مرے دے جوندے دے طاقت رکو کے سجدہ کے داغت درور نا تواف کے داغت پنون قسم خوری داغت پنون نظر و منخت منی غیبان حاجتونو کی رامت کے یو شرک دیتا ہوئے یاد شو بھائی دی عوام دیلا سجد تعلیمان ہما شاللہ ایدا ومن مسائل لك او عوامو کی دیو سر مرگری دا سوشت مو بھائی اے بیا زوا وردا گوئے اہم مسئلہ جی دین المجلس کی خدا زدکی کنا کیارا نور مسئل زدنکل خوش شرک مو پی جاندو ہمائی شرک مسئل جملہ عبادات دا چا حق دے دا عوام گوئے غوبو نیسے دا چې درېم ځل نه پدوره او پدوانانو غوډونه نشي بډاګان خو به شران دي کړه دا کوم عوام کې ناشتي کزدمونه ته غوډونه بني تل هبا یله په بدرسه نه وځه دا زموږ دی ایمان مسله دا شرک جمله عبادت د چا حق لري دا عبادتونه ما سیوا د الله نه بل چا تقول و نه دا غدا مړ دې ژوند دې ولي دې شهید دې دې ته شرک وایي دین تعریف د شرک دا ده وګدا اول در لیا دي نه له بدل شي او یو ماشوم یو بشر تا وی چې ما دوا یا دنه ته پرې نه اور تا واور و ناغوله پیسې ور کېالا او فن دی ور په دکان کې زو پړ د شراب لا غمشر له وی ما له نور دوا یا دنه راځي ناغوله وی واره په دې اړه باندې په دې اړه چې کنه له ور اړه نور دوا و دي د تا سلام کدا یو موزم شوی چې بل در لوا اګه تا زه یو نیز دکړه هبای دین تعریف د شرک سره وای د الله خصوصی صفات کی چې و به حمد هی کې لاغه ذکر دی د الله خصوصی صفات کی هغه ته صفات د خدای توب وای هغه ته صفات د کمال وای هغه ته صفات د کارسازی وای دا د الله پورې مختص دی دا صفاتونه بل چالو ورکول دي ته شرک وای د دې په څنګه مثال لکه ارزه کې د ارچا فریاد اورېدو ولا سوز دی ایتا تو پدی مجلس کی جتولو کی در لطولو کی غط عالم اختاری دو کسان والا خبری شورو کئی جو اندے لیا بدا کمو کسانو خبری ہوئے زمون دا حافظان کنا نا کنا درسی کنا چی دی او دودری حافظان وی داوام وی زمون دیر قابل حافظ دی وی دا پینزو ما شمانو نیوزے سبق ہوئے او چی تو تعلیمان بیگ نیوز کنی کدا سکار خیر ہوئے نسکو تا کل ما شمانو نکھنا پی تو خود یو غاوری نزد ودری و خناوری عرضی که دا ارچا فریاد و ریدوالا سوگ دے اگورا کسو پختو کی وی و کپو پا ارجب کی وی کپا پتا وی که سرگند وی و ریدوالا سوگ دے اس منچی یو بابا و ایلیتا پا زرگون و خلق تو پا پختو کی وی رو رسی اسو پا لکوندو کی وی رو رسی اسو پا جلو کی وی جرا مدد چی اسو چگی وی دا بابا دا چا فریاد و ری دا خدای نه دی دا خدای تو صفات خدا دی چې الله دا ارچا په هر ځای کې یو شانتي وي عالم الغیب سو دا د چا صفات دی دا صفات د الله پورې خاص دی بل چا له نه ورکه تاسو په من کې لکو نه تورای کنا ابای غلا د پر لکو تورای کنا تورای یا بای لکو نه تورول والے څه د کنيشت ها دا وخت دې کوي چې به خبر غوړو لکو نه تورول نه کله چې غلاو دي نو باز خلک نور تورولو کې څه کوي غل مال دا دې روزي نو کیږي هوتا ځکه وای نو تورولو کې غل مال دي دا خرجه کیږي وای پتا چا څه کوي نو لار څه ته وای فلاني دي چې خاپيرو بابا دي دیوانو بابا دي پیریانو بابا دي هبې پیریانو بابا ګور کوم ډاکټر لږ څه وګ لږشي او هغه ډاکټر وروي چې ته خطرناک نو خلک هغه ډاکټر نه خیرین کوي او په دې ولي مشهور دي دا څه ده څنګه نو تو ورته ولي په پیریانو بابا مې غلې چې لږ څه حکور نم چا په وهم کرے نا در ډول په تا پښین پیریان راځي وې دې پرو در تنورم سیوا کو خو شیطان در کوي ته ولي ونه نه اته ته په پاګه نه ده دا څه نه څنګه پته وي چې تا پښین پیریان راځي او چادر باندې کوډ کړی ادا وې ستاپ انګری کی او دا ستاپ بالغ کی او دا په فلاني خبر کې خا دا ټول دروغ وې په غیب سوب پويږي تاسو د شر تعریف په جندو چې دا الله خصوصي صفاتونه د چا پورې خاص نبی ولی کې لوی شان دی په غیب نبی او ولی دا په غیب انبیاء علیہ السلام دا پا غیب نہ کوئی نو دشن دا دین تاریخ منتقو بائے امام بخاری رحم اللہ دی دو کلمات بائے کتاب در لختم کو چی دو کلمی دی اللہ تا محبوبی فجب آسانی دی او پتن دمیزان کی درنی دی سبحان اللہ دو بحمدی سبحان اللہ ترک ماشاءاللہ دا بخاری شریف دا بناتو دے نظری بناتو تے اصول اسی حتی نکو اور سرمنوری میں دے خیل دے برابر عطا سلیم کو ننزمو اصطاق فکورنو کی شریف اللہ انشاء ندا عالمان و طالبان و عوام و راتول میں دے خیل دے نن ارادو کی جی شریف اللہ وقور کے روح لئی منکر زمو فکورنو کی در کیا گئے مو خو په منبر کې پیلو زګونه ورځو چې دا منکر دی او دا شر دی او دا بدعت دی منکر په کور کې پروت دی خو شری پرده مو پیژنو نه او الله دې رحم وکړي او دې کې شری پرده بیان وکړو نا غيو کثر لوي ایمان دې رفاریو کا خو یا غفلانی عالم را لټول کار خراب کله د بعض عالم په کور کې شری پرده ني واغه سم خبرې د تعویلات شروع شری پرده در توام او دیوانه بطول انشاءاللہ کوشش کوئی گره دمو دی پختنو که جدا کما پرده ندی تا در رواج پرده وی او یو شری که زر رواجون جوندی کن سور جنتون بالا ور کتا سلوا همائی زر رواجون جوندی کن سور جنتون رو ملاوش د شری پرده کن یو دمو دی زنانه دو کسم پرده را یو د کور دننا یو د کور نبار کور نه بار چې دای روزي کنا نو دا ساده برکه به پر سره ای کما د پښتنو د افغانستان او د بازي صحیح پښتنو برکه مو کته کنا ورته قسم دې زموږ علماء وکړي دا کم پړوی چې پاره ګلخاری شي او هغه رنگارنګ دي دا چې پړوی په سرو لمرا چې دا غي رنگ خلقو له کتو دعوت ورکړي نا اعلان الله الناظر والمنظور الیه یو دا چې شکل صورت جوړول چې خلق درته وګوري پدې دا الله حبیب الله یو بشری ورکا پتاوه بند زنانا کلاس کاری او خفیخ کاری لام شریف آگا ایتا تو دخیتی کتابونو کیوئی بھی خوئی یو دا مجمع سالا دا یو دا پردی مسالا دا ویده حر زنانا طول بدن عورت الا الکفین والوجه والقدمین دا دا مجمع خبر آگا دا دا سو خبر آگا اے پکور کی زمونگی امور خورا و زمونگی او لور و لارا دا ناکی مجمع دورا مخبیخ کاری داغی کفین بخکاری داغی قدمین بخکاری حکبار روزی نددی مخولا سن قدمین بخکاری دی دوار و مسئلو کی فرق شیخ الاسلام حافظ ابن تیمی رحمه اللہ دا فرق ذکر کرے داغی یو ولغن تی رسالہ دا داغی لند حجاب المرأة المسلمتی فی صلاحها نموس کی یو شان تی حکم دی بار بل حکم اکثر دوی د زنانو قدمونه ښکار نو کوړې د کجمې د جرابو په استعمال نه لاسونه باندې سره ده د دې ټول بدن بسوي دا ټول بدن دې او په حیا سره بدل قسم دې کوم زنانه چې حیا سره ګرځي قران کې الله تعریف کوي د زنانو د حیا د ګرځېدو تعریف په خپل کتاب کې کوي اللہ وی فجاعته احداهما تمشی على استحیاء وی موسیٰ علیہ السلام تا یو پا غدو زنانو کرالا رب کریم وی داسمان نوزمکو مالک وی فیدل را روان و خدا دا درزی دل دہیا ندکو سمر اللہ رضی شوئے کیا پا حیاء جلی دادی دا حیاء دا گرزی دو حکم اللہ کرے تردی چی اللہ جنت کی دا پردی حکم کرے دیکھے تو ہم رہا دی جنتی توئی پا جنت کی دی بی بیانی دی خو ایزما با ایمانو با غیرت مسلمانا ستالر خور قدل تبی پردی گرزی ستا ایمان برداشتینا نو علتم گرے بی بیانی دی خور مقصورات فی الخیام آم گره وی فردی وانه او کلورت ویلم یتمسهن انس قبلهم ولا جان ایز ما ایمان دار و غیرت و حیاء والا مومنا ستا بی بیانی دی قفاغید پیر آمن ساما مگوی لاس نظر در نبید رہے یو فرد بار چې ضرورت وي نمو بدا سی اون دی شریعت حکم دارے زنانا بدلا رے پا من او دی زنانا کا اثر لگو او اغا بوی پا پردو سڑو لگی دو دا اللہ حبیب وی دا بدکار دا سو پای دا اللہ حبیب وی دا اغا بول زیوراتو تشرم نور کئی دا سی زیورات بنی استعمالی دا قرآن دایات مخالفت را دی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ كَپَخْتِ پَانْغِي بَوْسِتْكَالِ دِلَا بَاغِ تَشْرَمْ نُوَرْكَي نو ما شاء اللہ دباج خلق و غبار پردشتا خودن نرشتا زمان پا قولو کی زما خضا زما درور نکی لیور ورطو یرین پردنکی زما د سر زما د ماما زما د خوري او زما د ورواره نه پرده نه کوي اعلان کی الله او رسول وای چې لی ور پرده وای څنګه وای الله او رسول وای چې دا ستا رور ده خو ستا د خرځي څه نه کی دا ستا ماما ده ستا سر ده ستا خوري ده او ستا ورواره ده خو د خرځي پرده نو شری پرده په کوي کې ته کوي وای اگر جوزے کی مشری پردی ذکروں کو نیونی کھڑے پاسی دوئے خلق جذبہ کے راضی اولا سنے توشت کا ابائی تاکر سوک شری پردی کے جدہ لے چل خیم بیا سچا پکور کی شری پردی راضی اولا سوشت کے ابائی واسے نے چاپا کلاس میں اوچت کرے وہ یہ عالم بوی چی اللہ ممتول قرآن تکین آمین کیوں کر نو یو مختلی دی امین ته پورې چې دا قران لکې ته بیا دکان څوک کوي ا پټه په څوک کوي باندې خلې دی چې الله سلو چته کې چې نه اشتیا کرتا ها اواسی په لاس نو چته وای ګور مدرسې ته کنه بل ماشاءالله صحیح لاس نو چته وای نن بدایو حکم مونږ او تاسو جن دې کړو هدي په لور څه خلق لګیا دي بهر وای شریعت راوړو مونږ تاسو بوله دې کور دې طرف دې یا ثانه دې خو هم نه لا اته پور کې نه بار راغې مثال او جماعت دین دې کې بری ټول دنیا کې راغې قسم نه کماله فائدہ راغې دا څنګه کنه مونږ بوله دې کور دې طرف نه د کور کې به ان شاء الله شریعت نظام راوړو ولاسونه به سم طریقې سره چلته وای ځکه تر دې چې ټول ممکن کې یو مشورو تبلیغواله چې بیان وکړي نو بیا مطالبه کوي نو یو مشر الله چې چت به زما موري کا نامیر ته بولې څو لیکم ویلا غته وعده کوي به پوره کوي نه دې تبلیغواله سره خلک چې روزو دي چې د چې دای د اصولې راځي نو څوک د پیښور په ځای په کوات کې پټ شوی اته پټي کې غنو کې پټ شوی اصولي ګران نه د تاسو له هغه شان لا سوچت کوه بابا چې وی زمام ودي کوي ته دې کوم وی چې هغه وی او پورا کوي دا نو ان شاء الله شریف پرده وکړي په لور غواره وردا د فند اور کو خلکو ار کړي په قران او سنت باندې نشي کولې دې د جنگل کې زمري وی هوی به خوند سره په قران باندې کولې دا خو په خوند اور سره سکے الله دې موږ تاسو ټول خوند اور جوړ کړي به خوند وګوره جنت لذي کې دی وا هوی جنت د فندور او خلقو ده چل در لخیم خطا سوی جمع شریف پر نن چه کور کلار شه ندمان آمین دی خویل دی خواستی موری جی کم دل تا دی خو جی کم نیشتا نتاسو چلار شه نو ورطا بوایی چه نن مده اللہ و در رسول یو خبر واو ریده دستی بوایی دستی بنوایی جمع دی یو امام و مولانا نواو ریده ذکر دی پختنو کی یو مسئله مشهور را دی وی جی لامولیان مسئله د وای زموږ یو امام او هغه موله دورا ګرانو له ناو تیرا لګرانه دا شان وای کنه وای وای استاد ګرانه به را قسم دې ته مولا د ځان نه مسله جوړه کا د ځان مولا نه لوی جهنمی او رښتوی نه مسلې خود ځان ته نشي دا په جوړ شوی دین دې هغه درته بیان نه دا څه بنوي چې مولا وي وای بچی دا الله او د رسول حکم دې دا څه وای کنه وای اې دې په لور وای دا ارچا په خبره کې حضور او وزن نشته د دې خلک دې عمل کوي دا الله او رسول په خبره کې دې وای او هڅه شودا چې کله اوسل نو صفیه رضی الله عنها روانه دا د حمزه رضی الله عنه ټکړي پرتی دا وخت په دا نبی کریم علیه السلام زبیر رضی الله عنه ته وای لا بش مور دې مرا پرې دا اته نظر او ټکړي وګوري او په نه ادم کوم زور دې دې زبیر رضی اللہ عنہ مور تو مراد اوی لا سجد کی تسو کی چھ ماں مگی کے نا اور کوئی مور رسو کی جستا ان کے مور دے منے کو زما حکم نے دے دا اللہ حبیب و اسے دے دا قسم دے کہ حضرت ستیب القدم ہوتے ما اس تا خبر ہے کہ دم رزور چتا دے دی پول کلمی والو لدی جو کہ اللہ و رسول اللہ سے سوکھتا کہ اگر اللہ و رسول دے خبر نہ پلوا او یو کو واوری دو اللہ و ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيار من امره دا مؤمن نشو چې خپل خوا خچره نو دا وایي چې موږ د الله او د رسول خبره واوري دا خزه له ورې ما خو یې نه چې زما دا روړ تا خپل کیږي والله او رسول وایي چې پر دې او زما دا ترا او ماما او خره او ورارم وایي چې نستا خپل والله او رسول وایي چې پر دې نو خدلن نه بدا سې کوم چې عمل وکاو زما دا رور او خره ماما او تر کوم کر راتلو نو سب لرګي مرګي را خورو پدې خودی نه را دي چې روټ بند کوو لرګي راواله او خدې لګوي چې تدن نه نو راځه شا او کباري نو دن بشا او که تنور باندې روټای ته نو څه غسوي نو زما دا رور چې راځي دا سې کا دې پښتنو کې د جهالت او ناپوهۍ دا تا خدای چې ستارور له په خیراله ولري او تا خدای ستا ماما او تر له په خیراله ولري دیو په مرګ باندې چې وتا ته راځي باندې خدای هر کله نه نه کله هغه خدای ستا چې کیږي نو تا له څنګهار کړي وای دی باندې وا عمل کوي اگر الله دې زموږ د ټول حیا فرضو ساتي د پښتنو حیا د خپل الله سړي کده پردي د الله سړي تاسو لوه هغه وخت دی وای چې څومره قیمتي مسله او بیا هم مسله لا څلوه کیږي پختون کور چروانی گی او دے پا دشمنو قتل قتال اوری او سبا خپل لور او بچے وجنی داد دغا شریف پر دے نکول و نقصان دے اللہ دے پرمینم دے تو دو کی شریف پر دے زمون آمین دے خیم دے گورا کوشش امداتا ہوئی ماشاءاللہ تاسو بردی پنو گورے اس بخلق تاسو اعمال تا گورے دم رکار پا تقریر و وعدنی کی سمرت دا با عمل عالمی و دا عالم پا عمل کی دا عمل لیسی خلق گوری نو دین مرے اوز با خلق گوری ستاسو ودونو نبا گوری عالمانی شوئی کرا زمان دا پختنو ودونو نبا زان ساتا ہے اے دا سی با یو دنیا کی او خی چی دا پختنو وادو و جنگ و پائی کی شریف پر دا وقتا سنو ہاں کول شید دا دا سو بچی زوی دا وادا کے او دوسا و زنانا دی را جمع کی او دا دوسا و بے پردیو گر دی دی سباب ای زموار ہے دانن چې مولانا سید دا ټول راج مکړي ایمان خروي زموږ دې ټول په ناس تا وینا کې د برخه ده کنه دا د جتا د وسو زنانا راج مکړي د زنانو پرواز کې فواده کې پرده نشته ابو سره یو وی سره په درس کې نه تاسو د یو عام ډېر تجربې ناغري دا زنانا په شیطان دوروري دی هغه په پټه ده دا څه دی په شیطان څه دی وی چې کله وادی را شیطان ورته وی ګور رسول مرضی په ما باندې باندې شي کړي اوس به د واده دار دې زما منی نو ایدا ور سره خبر و مری نو واده کی تیریږي نو دې سره نه ایمان پاتې دې ور سره آیا پاتې د پردو خو سرو مخ کی غړې دې تاړي غوړي په واده کې څوک لو پټه پټه نه ګورکا په سفر تر کی نو د الله بندگان اوس پر دې خیال کوي بلدا چې دا مهل دې خیر دې تاسو اخلاق ولا بخلق ګوري آغا ته له مخه ته مونږ یو ځکه نو مدرسه او ماشاءالله 30 سال نو شو دې بناسو مدرسه دیو مدرسې نه ټول دې نه نه راځي نو ما تاسو ته کوم لاره وی دا عالم زنانه ضرور وادو شیاطین په انسانانو کې وی په پیریانو کې وی ادا په سره جدا ذکر یو خطرناک دی ها بدې اهل علم دې کړی وي چې شیاطین والا پتا او استختی ادا وګتا زر په لري او جو بنداوي دې بیا ناشته نو خطرناک پکې ګورې دا ان سي دې ناغه ما عالم ماشمو او بس تیر استا ورته وي استا ضرور واده دې بیا بیا وځونه ني او پیر پکې خورا تاسو ګډا د پیر وایې که څه ول وایې بھائی نو بس هغه دې تیر استا هي د دې پښتنو خپل تدیر خوخه ته نه خو په عالم کې خوخه او پر عالم کې وخت تبلیغي کې بدامل دی وی ير دا پرېزا دا دین نمبر دی وی د خپل تبلیغ عمل نشته نو غواره چې چری ودونو کې مناروا خارو کو نو مدرسې بشاره کوي تاسو اعمال سب خلق ګور تاسو ودونو سب ګور تاسو اخلاق سب خلق ګور بل یو دا مثلا ماشاءالله دې بنا تو والدین به موجود وي کړه کتا شل کال په یو لور علم کو او دې یو جاهل تور کا بس پپینزر دې کې بچې لمیش دې آیات دلان نظم کو علماء لیکلي سوره زمر آیات ته هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون دې آیات دلان دی مفسرین وای عالم زنان ل جاهل کړي کو دی وجنا کم اس کم دې عالماتو رشتہ د عالمانو سره وکړي اته مخکې څو تیروتی نو بل الله رحم نشتا اوس پر سینه دی راغو د مدرسې کې لیکي کم از کم ولوای سلور بیا ته بلایي الله بل دروازه درکو د سبا کدا دین خیر کور کې روح به بد نه لګي کړه کم از کم و وعده بالا درکو چې سلور میا چې سوکي هغه ونه ګر بیا دا سی زمای ز بندو وې د دیر په مرکز کې او امیرو نا و چودره دوی د چې کور ته لارښن مال مې نور وې چې ریوان ته باندې سر پرد دغه ما خواشین تیر دی خدا خبره در لذت کو نور می حافظ او عالم دا او داسې شریته می پنیکا ور کړی چې چرسی بندګی له داسې شرط سره وکړي چې د ډول فرنا په قسم نه ګور بخاری شریف ختمه یو ځل ما تخور والا و کې دی خوشی غفلانه ما شمه چې زمون په کور کې فارغ شوی و وی هغه جاری وی خر علوی چې عرس دې ته بها بها دې د قران او د سنت نه فارغه بنت بیا کپل دی زمون په کور کې وي کوسی کې نو عرس لګل دی ندا کرے شتا سم شل نو د دې د رښتو به زمای د بند څه کوي کوشش وکړي چې د دې دا علم برقرار پاتې شي الله دې دا مدارس دینیا مراکز دینیا ټول تر قیامت پورې قائم او دایا ساتي سبحان الله اللهم انا نسالك لاننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله زمون دتول خاتم په عبادت يا الله زمون دتول خاتم په عبادت الله مون تا زمون والدين او تا زمون مشايخ او استادان او تا زمون ټول عمر ژوندو مسلمانانو ته واړه او دې ګناه نه پاو الله زمون ظاهر او باطن عقائد و اعمال دو قرآن و سنت مطابق یا اللہ پا منکی بیشمار عیبنا نقصانات او منگر تیادانی سمون تمالونی دی او منگ داسنا پوہیو چه دیر عیبنا نقصانات منگ تمالونی دی اللہ دا مرگنا مخی مخی دا دید لرکی دو توفیق منگ تراتی پروردگار عالمہ دا څومره ختمه شي بخاری شریف شه ختم شه او دې په ستو اغا نه کړل استاد او دیا بزرگان وای او استاد دین مسله الله چې د قران د ختم په ستو اغا نه کړل تدثور امت پریشان نه کړل الله په دې ملک کې کوم مسلمانان د مصائب او تکالیف سره دي په افغانستان کې دي په عراق کې دي په لیبیا کې دي په فلسطین او شام کې دي پیامن کی تد تمام دنیا دا غمزده و مسلمانانو غمونه لري کم زیونو کچی دا امت دا وینو دا مال جان و حیات سر لوبی کیلی یا اللہ دا غمسائب دا دی امت نلری کی دا تکالیف دا دی امت نلری کی دا هر امتی دا مال جان دا حیات الہ الالذین احفاظ بکی اللہ منگتول دا دنیا و دا اخیرت دا شرمن دا گور و صالح پروردگار عالم د دین حق ته څومره حق شوبي الله تطول حفاظت فرمایي د دین حق ته څومره حق شوبي الله تطول حفاظت فرمایي او الله استاد دین خادمان کې پکم حق شوبه کې د دین خدمت کې یا الله تپتی اعتدال راوړي الله تپتی اخلاص راوړي تپتی د خپل حبيب اتباع او تابعداري راوړي د دین ټول خادمان الله دے فرات او تفریق نو ساتي الله د دین ټول شو دی دے فرات او تفریق نا الہ الہی نو ساتي الله د چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی و او د چا بچی الله د والدین او د سترګو اخواله د چا پمن کی دشمنی طرف غنئی الله په دوستی او محبت بدلی د چا په کورونو کې بچی دي لونه دي الله د حیا د رښتې ورته ده به بنا باندې الله د حیا د رښتې ورته ده به بنا باندې پروردګار عالم سمره زمون بیماران دي په کورونو کې هسپتالونو کې الله شفاء کامله حاجل ورته ورسوي الہ العالمین تا د خپل حبیب په جو مون سره وعده کړي چمو مونتی گناہگار امتا تا جولی او لا سنو غڑو نتاسو فرمائے چما تا حیاء راضی چدا لا سنو خالی کریم اللہ دی سپنگیرو دی عالمانو دی طالبانو طالباتو دی عوام در تا لا سنو جولی غڑو ستا شان بیر بیر ستا یو بائیزت بندت سوک دخل زین خالی جولی لیگی داغد شان سرو مطابق لی اللہ ستا بیر بیر شان بیر زمون د ټول جوړې د دنیا او د آخرت څخه ګټه کوي الله زمون د ټول ذولای د دنیا او د اخرت د خیر نه الله د هر قسم شر نه موږ محفوظ وساتي الله زمون د عالمانو طالبانو په علم او خیر او برکت واچي د ټول ته علم نافع ورکړي او د امت د خیر ذریعہ وګرځي د امت د تفرق او د دبازي او د جنگولو الله ذریعہ الله زمون دا عوام تم توفیق ورکړي چې د خپل علما او د قران او د حدیث په درشلو کې الله دا کوم بچو حفظ کړي کم زمون بنا ته وګني فارشي یا الله تی نظری وسیع کې او ته د امت د دین دا قائد او د اعمال او کار واړي ته د جن کې نه اله الا الله نه چاري کې الله زمون د مدارس او ضرورت د ده بود خزارو الله دې ګناه چې څومره مسلمانان په دې لږه کې ته په خپل رحم او کرم راځه زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راوړي اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد ما رجل دعاء فاروي پروردگار عالم قدر تسوک ناس کی او کہ غائبین دی سدیلی دنیاوی حاجت نے دی اللہ کی پورا دچا پکورن کی دچا بچی بیماران دی اللہ تو ورت شفاء کاملا عاجل ورت الله استاد حبیب شفاعت منصیب کی دایله مبارک الله صدقه او کوثر او منصیب کی اللهم رب العالمین فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار Thank you.